Μη μου πικραίνεσαι, καλή μου πόλη. Πάρε στη χούφτα μου νερό να πιείς, πουλιά για να πετάξεις, θάλασσα ως δροσούλα στο μέτωπο σου και γυρλάντα να σε ειδώ. Μη μου πικραίνεσαι, καλή μου πόλη. Πάρε στη χούφτα μου νερό να πιείς, πουλιά για να πετάξεις, θάλασσα ως δροσούλα στο μέτωπο σου και γυρλάντα να σε ειδώ. Και γυρλάντα να σε ειδώ.